Opowiem ci między nami, jak żeśmy zaczynali. Pisali, grali, się jarali. Powoli ten proces idzie. Dobrze, że jest i DJ i mój producent też nie zleziłko. I krótko, jak leci beat, leci z tym. Wiesz, czarym, czekasz na to, jest ogień. Mam go i otworzę, pod blokiem na dworze. Bo o każdej porze możesz, jak chcesz, część tortu. Jak płyty z wosku na początku. Rap nasz na krążku, między nami. Poufnie, to co dla ciebie trudne. W tym szaleństwie, na wejście z murów. Nie wyścig szczurów, takie podejście. Relacja to po pierwsze, bit na wersie, słowa werble. I między nami, to co ty wolisz, mnie pierdoli. Bo gramy, to dla swoich i powoli. Mała Chrufus, Hades ostry, w Warszawie na woli. Tak między nami, tak między nami. Tak między wami, tak między wami. Co? Tak między nami, tak między nami. Tak między wami, tak między wami. Tak między nami ci powiem, szczury chodzą swoimi ścieżkami. Ja wybrałem inną drogę. Mam ostre kły, walczę słowem. Skurwysynu, holuj ryj, bo mogę ci odciąć głowę. A między braćmi jest pokój, reszta w szoku. Bo w tym gronie nikt nie przewiduje cudzych kroków. Nikt nie musi, każdy patrzy pod własne nogi. Taki chuj w ten twój teatrzyk, tyle możesz zrobić. Rozglądaj się, miej oczy z tyłu głowy. Nic to nie da, wilki zdążą cię dogonić. Się spodziewaj najgorszego. Nie lekceważ dzikich zwierząt. Prosto z warszawskiego parku krajobrazowego. Duże elo dla sprzymierzonych klanów. Z innych ulic, innych dzielnic, innych miast, innych krajów. Skręciłem jointa, morda, kopsa i żaru. Ostatnia linia frontu, ostatnia prosta, hamuj. Tak między nami, tak między nami. Tak między wami, tak między wami. Co? Tak między nami, tak między nami. Tak między wami, tak między wami. Tak między nami, nie wiem co się dzisiaj stało z wami. Mieliście plany, marzenia, chuj z marzeniami. Czas pozmieniał was, nikt nie doceniał nas. Te szale sami wybiliśmy się z podziemia. Tak między nami, przestało mnie obchodzić wiele spraw. Bo jest dużo bów i jest dużo prawd. Czasami jak ktoś trafi ból, a potem płacz. Coraz to nowy tłumu król i się trzeba bać. Tak między nami sporo strat, ale zysku więcej. Czas nie ucieka mi przez ręce, pieniądze prędzej. Tak między nami liczę zyski w tym, gdzie teraz jestem. Te pieniądze przyjdą kiedyś, a jak nie to zdechnę. Tak między nami sztukę w łeb może dostać każdy. A jednak lecz sztuką jest tu żyć w wyobraźni. Zrobić kozaka na mistrzowskim bicie. Tak żyje, tak żyją oni, to nasze życie. Tak między nami, tak między nami. Tak między wami, tak między wami. Co? Tak między nami, tak między nami. Tak między wami, tak między wami.